إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنادليا نا كتاب هيكي المنهج السلفي كفضيلة الشيخ بزمول حفظه الله. كتكلم اللفتة tulisimamia katika ukarasa nambari 57 ambayo ilikuwa ni nukta nambari 2, annahum yu'azzimuna ahla al-ilm wa yuwakkirunahum wa yahfazuna haqqahum wa la yudhi'unahu. Tukasoma kipande hiki mpaka tukafika kauli الفنديك الشيخ قال أبو حاتم ابن حبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناهم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلم، ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن شعر أن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. الإسلامية هفا ما طبعا تكتوها ما إليه وكريه وصول سنته، لكن تكون إليه قوان بقى نكتهين مهم سانا لهذا قبل wanafunzi ambao wanaanza kusoma kutafuta elimu. Ni moja katika msingi mkubwa wa mtu kufanikiwa kupata elimu ni nukta hii, ni kuwaheshimu na kuwatukuza wanazuoni na kuwapa haki zao, na pasipo na kuwadhalilisha au kuwanyongesha kwa aina yote. Kwa tukaonelea tupate baadhi ya fawaidi kutoka katika kutub al-ulama al-muasir, vitabu vya wanazuoni ambao tulikuwa nao sasa. Na walilahi alhamdu, tukaona sharhi ya Sheikh Fawzan, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, katika Riyadu Salihin ambao ndio tulisimamia, tukawa tumestafidi ndani yake mambo mengi. Kwa hiyo mimi nimeonelea kabla hatujaendelea na kitabu chetu hichi tuzidi kupata faida, tutadondoa moja moja hasa wewe mwanafunzi ambao una nia kutaka kusoma. Nukta hii ni muhimu sana ya kuwaheshimu na kuwatukuza wanazuoni, na si jambo jema na linampa mtu katika udhalili yeye wakati anapoamua kuwakebehi, kuwadharau na vile vile kuwadhalilisha ahlul ilm. Kwa tutaendelea na maelezo ambayo nafikiri Allah subhanahu wa ta'ala ataleta taufiki katika maelezo haya nitakayotoa, na moyo wako utaweza kukunjuka katika swala hili. Tulimalizia Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akisherehesha kuhusu aya nambari 9 katika Surah Zumar, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Tukamwona Sheikh kwa ufupi takariri tu pale ambapo alipokuwa akielezea kwamba elimu hii ni elimu ya ilmu shar'i na sio elimu nyingineyo za kidunia kama uhandisi, udaktari, kilimo na nyinginezo. Elimu iliyokusudiwa hapa ni elimu ile ya mtu kumfahamu Mola wake, kujua akhira yake, kujua lipi la halali na kujua lipi la haramu. Akasema Sheikh Thabit katika sharhi yake mrefu, anasema kwa hakika maulamaa wao ambao wanastahili kuheshimiwa ni maulamaa ambao walikuwa ni maulamaa wa sharia, bi maana maulamaa waliobeba elimu hiyo ya sharia, na waheshimiwe li'annahum hamiluha, kwa sababu wao ndio wameibeba elimu hiyo katika vifua vyao, kwa hivyo wanastahili kuheshimiwa. Na akaeleza kwamba endapo mtu atapokuwa amemdhalilisha mwanazuoni, basi atakuwa amedhalilisha elimu sharia, na namba mbili amemdhalilisha yule mwanazuoni. Kwa hii itakuwa ni moja katika jambo baya sana. Na vile vile akasema ya kwamba watu wengi huwa wanajaribu kulinganisha wao na wanazuoni, na mpaka wanajaribu kutoa maneno mfano, anasema wanadharibu lakum mathalan idha lam yu'azzimu al-ulama wal-umara fa inna an-nasa idha sami'u min al-'alimi shay'an qalu hadha hayyun qala fulan khilafu dhalika. Yani endapo utapokuwa wanazuoni hawaheshimiwi, basi inapelekea watu kutokujenga ile sika na wanazuoni wao, na inapelekea mpaka watu wanaweza kusema kwamba mwanazuoni fulani kasema hili jambo jepesi, hili bana bora fulani kasema hivi. Waqalu, wakasema vile vile anasema Sheikh Thamin, wanaweza wakasema hadha hayyun huwa ya'rifu wa nahnu na'rif. Mwanazuoni huyu kasema hivi, yeye anajua na sisi tunajua. Hizi ni akwali ambazo mara nyingi wanazuoni, yani talabatul ilm, wanapokuwa tayari pengine wana baba kule kidogo kwa kufahamu, basi anajifikia mtu stage kujiona kwamba yeye ni sawa sawa na fulani, kama ambavyo shekhe anavyoeleza, kama samina an ba'd as-sufaha al-jahal, kama tunavyosikia kutoka kwa baadhi ya wajinga wapumbavu, watu ambao wanajadili fi mas'alati min masail al-ilm, wakila lahum, na wanapoambiwa hadha qawlu imam ahmad bin hanbal, hadha qawlu imam shafi, hadha qawlu imam abu hanifa, na wao wanasema kwamba hum rijalun wa nahnu rijalun. Shafi, abu hanifa na malik na wengineo, hum rijalun wa nahnu rijalun, kama wao najua nahau na sisi tunajua nahau vile vile. Au wanazuoni wao ambao tunao katika zama zetu, al-ulama al-mu'assirin, mfano Sheikh Uthaymeen rahimahullah, huyu amekufa katika zama zetu tumeishi naye, Sheikh Muqbil al-Albani rahimahullah, hawa wote ni maulama min al-mu'assirin. Kwa hiyo mtu anaweza akapewa kauli ya al-Albani, kauli ya Muqbil, kauli ya Uthaymeen, na akasema kwamba hum rijalun wa nahnu rijalun. Hao al-Albani ni nani kwanza? Albani ni nani? Kuna kauli hizi zasema Albani, Albani, Albani, Albani, Muqbil, Muqbil, Ismini, Uthaymeen, Uthaymeen. Kwa ni nani huu? Hum rijalu wa nahnu rijalu. Kwa kuwa ni maneno haya ni maneno ambayo ya as-sufahau al-juhal, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika hali hiyo. Na kwa kiangalia hali hiyo utaona kwamba kiburi cha mtu kinampelekea asiweze kupata lengo la kupata elimu pale tu anapojenga kiburi katika kifua chake cha kuwadharau na kuwakebehi ahlul ilm wanazuoni mbalimbali. Naam, hii ilikuwa ni sehemu ambayo tuliyoiachia katika darasa lililopita. Kwa hivyo leo tunaendelea na mada hii ambayo ningependa na sisitiza ni muhimu, hususan kwa wanafunzi wale chipukizi wanaotaka kusoma kujua dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Surat Al-Mujadila, Mujadila, aya nambar 11, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah subhanahu wa ta'ala anawainua wale walioamini miongoni mwenu, anawapa vyeo, lakini waliopewa elimu wao wanakuwa darajati, wana daraja, bi maana hadhi ya mtu ambaye alikuwa mwenye elimu na sio kwa elimu. Mwenye elimu ana daraja, ana cheo, ana heshima kubwa kiasi ambacho yanastahili kuheshimiwa. Akasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri aya hii, katika riwaya ambayo rawahu Imam Muslim, na vile vile hadithi hii iko katika Sahih Bukhari na vile vile katika sunan Imam Ahmad. Hadithi Abi Sufail an Amir Waila Wasila an Nafi ibn Abdul Harith anasema Nafi ya kwamba lakia Umar bin Khattab bi Affan, alikutana na Umar bin Khattab katika sehemu inaitwa Affan. Affan ni eneo ambalo liko nje ya mji mtukufu wa Makka. Ni kama mfano wewe upo Dar es Salaam, kwa hiyo nje Kimara, labda Kibaha. Kwa hivyo alikutana na Umar bin Khattab radhiallahu anhu katika sehemu hiyo Affan. Wa kana Umar ista'malahu ala Makkah faqala lahu Umar, na Umar akawa amemchagua mtu, kwa maana amemteua achukue nafasi ya kuweza kusimamia mambo kule. Akamwambia man istakhlafta ala ahli alwadi, yani Nafir bin Abdul Harith anamwambia Umar bin Khattab, nani ulomchagua ukamba umempa unaibu katika mji wa Makka? Na akamwambia kwamba mimi nimemchagua, nimemchagua yule. Kala akasema astakhlaftu alayhim ibn Azza, nimemchagua asimamie mambo yao anaitwa Ibn Azza, rajulun min mawalina, ni mtu katika wale ambao walikuwa katika utumwa na wakaweza kukombolewa, ni maula. Na faqala Umar, Umar akasema hivi istakhlafta alayhi al-mawla, faqala ya amir al-mu'minin, Nafi akamwambia ya amir al-mu'minin innahu qari'un li kitabillah alimun min alimun bil fara'id qadhi, yani huyu nilomchagua ni mtu ambaye yeye ni anafahamu Qur'ani vizuri na vile vile ni mjuzi wa elimu ya fara'id, kwa maana mambo ya mirathi, na vile vile anaweza kutoa hukumu aina mbalimbali kwa mujibu wa kitabu na sunna, ni qadhi. Kwa hiyo hana tatizo lolote. Fakala Umar radhiallahu anhu, akasema Umar radhiallahu anhu amma inna nabiyakum sallallahu alayhi wasallam qal, ama hakika nabii wenu amesema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitab qauman wa yad'u bihi akharin, Allah subhanahu wa ta'ala anawainua kwa kitabu hichi, yani Qur'an al-Karim, anawapa heshima, anawapa hadhi, na vile vile anawadhalilisha kwa kitabu hichi wengine. Bimaana mtu ambaye atakuwa ameshikamana na kitabu cha Allah, basi mtu huyu Allah huwa anampa hadhi na heshima. Na mtu ambaye alikuwa hana elimu, hana lolote alijualo katika kitabu cha Allah, Allah huwa anamdhalilisha katika hali kama hiyo. Kwa hadithi hii ni hadithi ambayo yaashiria utukufu wa wanazuoni, kiasi ambacho mtu lazima aweke katika akili yake kwamba mimi ninasoma, lakini nina wajibu wa kuwaheshimu walimu wangu, nina wajibu wa kuwapa taadhimu mashehe zangu, na ni haramu na haifai yangu kuwadhalilisha mashehe zangu, aima kuwakebehi au kuwatukana au kuwakejeli au kwa namna yoyote. Hili ni jambo la msingi katika masala ya mtu kutafuta elimu, kwa maana ajenge katika akili yake suala zima la kuwaheshimu wanazuoni. Na hii ni miongoni mwa akida ya Ahlusunna Waljamaa, kama tulivyoona katika kitabu hichi tunachokisoma cha Almanhaj Salafi cha Sheikh Bazamol hafidhullah, kwamba salafiyun annahum yu'azzimuna, wanawatukuza alulamaa, wanazuoni. Kwa hiyo kwa maana hiyo tujitahidini, ndugu zangu wale ambao tunatafuta elimu, kuwa ni watu ambao wenye unyenyekevu mbele za mashehe zetu, mbele ya walimu zetu, ambao watakuwa hawa ni wametuongoza katika mambo mbalimbali. Naam, tukitoka hapa, baada ya faida hii ambayo tulisoma katika darasa lililopita kwa ufupi, tunakwenda sasa vile vile kupata faida nyingine. Nikasema kwamba hapa tutapata faida tu, baadaye tutarudi katika kitabu chetu. Katika kitabu cha Al-Aqidatu Tahawiyya cha al-Imam Jafar Abu Jafar Tahawi, kitabu ambacho kimefanyiwa sharhi na ta'liq na al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, kitabu hiki walillahi alhamdu tumekisoma hapa zamani, tangu mwaka 2007 tulikisoma hivi, lakini mpaka kwenye 2009 kama hivi labda tukakimaliza. Kitabu hiki hata cha kwangu shachakaa, inaitwa al-aqidatu tahawiya, lakini sharhe na taalifu ya Sheikh Nani al-Albani rahimahullah. Tumekusoma chote. Kwa hiyo ndani yake tulikuta nukta hii ambayo tunakumbushana katika masuala haya ya kuwatukuza wanazuoni na kuwaheshimu wanazuoni. Anaandika Abu Jafar al-Tahawi kwamba wa ulama as-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahli al-khair wal-athar wa ahli al-fiqh wan-nadhar la yuzkaruna illa bil-jamil wa man dhakarahum bisu'in fa huwa ala ghayri as-sabil. Maneno haya mtu anaweza akarudi katika aqida at-tahawiyya na akayapata. Anasema maulama as-salaf, ulama as-salaf min as-sabiqin, katika wale waliopita, wakusudiwa hapa maulamaa katika masahaba, kama tulivyoona kwamba masahaba wamegawanyika, wako ambao walikuwa ni masahaba al-fuqaha. Sasa wanazuoni hawa katika min as-sabiqin, katika wale ambao walopita, bi maana walotangulia katika masahaba, wa man ba'dahum min at-tabi'in, na walofuatia baada yao, yani baada ya masahaba, ahlul khairi wal athar, watu ambao wa khairi na watu wa athar, ni watu ambao walotajwa hapa ni wanazungumzia ni watu wa hadithi, wamestick sana katika masala hadithi, wa ahlul fiqh wal nadhar, na vile vile wako wanazuoni walikuwa wao wameandamana zaidi na fikihi na wameandamana zaidi na masala ya ra'i, ra'i yani kwa maana mfano al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, ye alikuwa ni mwanazuoni lakini alikuwa na mlango wa rai. Mara nyingi alikuwa anatumia rai katika mambo mengi, lakini rai zake haimaanishi kwamba rai ya Imam Abu Hanifa ichukuliwe na iache hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano katika kisa maarufu, kesi ya kuna talaka ambayo inakuwa ni muallaq, mtu anaweza akasema hivi, anamwambia ahli yake kwamba ukitoka nje ya nyumba yangu ukenda nyumba ya jirani, basi ndio talaka yako. Hii inaitwa talaka ambayo iko katika shuti ya kuninginizwa. Naam, akitoka basi talaka, haina mjadala. Kwa hiyo mtu alimwambia mkewe katika nyumba ya ghorofa kwamba ukiteremka chini ndo talaka yako. Kwa hiyo mwanamke akabaki juu, lakini nabii lazima ashuke afanyaje? Imam Abu Hanifa sasa ndio rai akasema, hiyo jambo jepesi ni tafuteni kikapu, kile kikapu alafu aingie katika kikapu ashushwe pole pole mpaka chini, huyu atakuwa ameshushwa, hakuteremka. Hii inaitwa ashabu rai, yani ni watu ambao ina Imam Abu Hanifa walikuwa sana katika masala haya. Kwa hiyo hawa wote watu wafikihi kina Imam Shafi na wengineo, na watu wa hadithi kama Imam Malik na wengineo, anasema la yuzkaruna illa biljamil, hawataji hawa isipokuwa kwa wema. Huu ndo msimamo wa salafiyun, kwamba maulamaa waliopita kuanzia masahaba wakaja tabi'in wakaja baada yao akina Shafi, Malik, al-Auza'i na imamu wengine mbalimbali Thawri, hawa wote hawataji isipokuwa biljamil, kwa wema. Na akasema mwenye aqida at-tahawiyya kwamba wa man dhakarahum bisu'in, na yeyote mwenye kuwataja maulamaa hao kwa ubaya, fa huwa ala ghairi sabil, basi huyo hayuko katika njia ya kisawa, yani kwa maana yuko nje ya manhaji ya salafu salih, yuko nje ya manhaji ya ahlus sunna wal jamaa. Ukimwona mtu anawataja kwa vibaya wanazuoni hawa, basi ujue huyo kapinda, kwa maana ekadin harafa, ame nje kabisa katika ahlu sunna wal jamaa. Kwa masala kama haya ni vizuri zaidi talabatul ilm, wanafunzi wajue namna gani kuweza kuwazungumza maulamaa hawa waliopita, waweza kuchunga ndimi zao na kuwa na msimamo wa kuheshimu. Naam, faida nyingine ambayo tutaipata kama tulivyosema kwamba tutajitahidi ili tuweze kutoa faida mbalimbali. Faida nyingine ni katika kitabu cha Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id al-Raslan, mmoja katika mashekhi hawa madoktor al-muakhirin, yeye ametunga kitabu kinaitwa Afatul Ilm. Afatul Ilm maksudia ni misiba au majanga ya elimu. Yani elimu leo imefikwa na mambo mengi kabisa kusikitisha, imefikwa na majanga na maafa mengi. Sasa akajaribu kuorodhesha katika kitabu hiki. Kwa hiyo ndani kitabu hiki katika ukurasa nambari 57 akataja miongoni mwa majanga ya elimu hususan katika zama zetu hizi ni idhlalu ahli al-ilm lil-ilm, ni kuwadhalilisha wanazuoni kwa zile elimu zao, basi wanawekwa ni dhalili kabisa, kwa sababu ile elimu yake aliyokuwa nayo afanywa ndio tambara bovu, au afanya ni tambara la deki. Tambara la deki tunalijua, tambara la deki lina thamani pale tu mtoto kakojoa bwana leta tambara la deki, lakini kisha linatupwa watu hawana habari nalo. Kwa mashehe nao wanafanywa izilali, wanakuwa kama ni tambara la deki pale tu ambapo watu wanapokuwa na mambo yao, wanapokuwa na ile haja zao, basi shehe anatamani kinyume cha hapo, basi hana thamani. Sasa hii ni majanga makubwa katika elimu. Ndio maana ikawa watu hakuna wanazuoni. Kwa nini hawatoki? Ndio kwa sababu wanazuoni wanadharauliwa, kwamba mtu asoma lakini amdharau mwanazuoni, amdhalilisha, hata ipataje elimu? Kwa Sheikh Nasman anasema katika kisa kimoja mashuhur, kisikilize vizuri uone namna gani wanavyodharauliwa na kudhalilishwa ahlul ilm lil ilm, kwa ile elimu, kwa sababu ya elimu tu, kwamba kasoma basi anadhalilishwa. Anatoa kisa cha al-Imam Anas bin Malik rahimahullah na mtawala Harun al-Rashid. Soma katika sira Islam, basi utakuta masala haya ya mtawala huyu ambaye anaitwa Harun Rashid. Harun Rashid ni katika watawala ambao tabaan wamekuja katika silsila. Ukisoma katika kitabu kinaitwa Tarikh al-Khulafa ar-Rashidin cha al-Imam Suyuti rahimahullah, akaweza kuwapanga hawa wanazuoni wa maulama, yani kusudia watawala ambao walikuwa katika hali tofauti na walikuwa katika tarehe nzuri. Naam, Harun al-Rashidi kwa mujibu wa tarehe, huyu alitawala mwaka 170 hijiria mpaka mwaka 193 hijiria. Mwaka 170 hijiria mpaka mwaka 193 hijiria Harun al-Rashid alikuwa ni amiri al-Mu'minin. Na Anas bin Malik kwa mujibu wa tarehe yake biography, Anas bin Malik alizaliwa mwaka 434 hijiria, mwaka 93 hijiria, na akawa amefariki Imam Anas bin Malik mwaka 193. Sasa hapa ukiangalia hizi tarehe utaona Harun al-Rashid katika utawala wake aliweza kumkuta Imam Malik bin Anas kwa kiasi cha kipindi cha miaka 9. Imam Anas, yani Imam Malik kabla hajafa, alikuwa amekuja mtawala huyu Harun Rashid. Kwa kisa hiki kisikilize vizuri, na ni mashuhuri, lakini ndani yake tunastafidi swala zima ambalo halifai la kuwadhalilisha ahlul ilm lil ilm. Ameandika Sheikh Rasulani ya kwamba لقد قعد السلف, يعني السلف وميويكا مسيني رضان الله عليهم, قاعدة من القواعد الجامعة, يعني ميونغولي ما مسيني أبال تسمى ني جنرال رول, قام مسيني هو ني مسيني أبال ونفايشا نونيجي أبو قط. Fakalu wakasema hivi, msingi huu ni hivi, wakasema ya kwamba al-ilmu yu'ta ilayhi wala ya'ti ila ahadi, elimu yu'ta ilayhi hufuatwa, wala ya'ti, wala elimu siku zote haimfuati ila ahadi yeyote. Huu ni msingi. Sasa msingi huu tutaupata katika kisa hichi. Kisa hichi kwa ufupi, lamma kadima Harun al-Rashid amir al-mu'minin ba'tha ila Malik falam ya'ti. Harun al-Rashid al-kutawala tayari alimkuta Imam Malik yuko. Alichokifanya siku moja, kwa sababu ni mtawala, akamwita, yani akatuma mtu, bwana nitieni Imam Malik aje Ikulu. Imam Malik hakwenda, akagoma mapana falani yati, yani hakwenda, hakutika wito wa Harun Rashid. Faqala lahu Abu Yusuf, Abu Yusuf akasema kumwambia Harun Rashid, yablaghu ahla al-Iraq annaka ba'atha ila Malik falam yatika, ni kwamba watu wa Iraki wote na maeneo mengine zimeshafika habari kwamba wewe ulimwita Imam Malik lakini hakuja. Zishaenea habari kama hivi sasa hivi, labda mitandao hivi, ukifanya jambo dogo basi lishaenea katika maeneo yote. Kwa hiyo Abu Yusuf akamwambia Harun Rashid, idhras ilayhi man yatika bihi karha, mimi nakushauri Amir al-Mu'minin, sasa mpelekee mtu ambaye atayemleta kwa nguvu. Wewe Amir al-Mu'minin bwana, unamwita kubali, sasa mpelekee mtu, mwite aje kwa nguvu, akitaka asitake. Fabaasa ilayhi ar-Rashid maratan thaniya, Harun Rashid akamwita Imam Malik mara ya pili. Faatahu Malikum, Imam Malik akakubali wito wake, akaenda Ikulu. Sema kama Ikulu, kwamba mtu kaitwa Ikulu, eh, shekhe umeitwa Ikulu. Sema akajua tena sasa, bwana anakuita mzee, twende bwana, gari ipo nje. Sijui hapa kama mnaona ile hali ya ahli ilmu, hadhi yao, wanazuoni wametukuzwa na Allah kama tulivyoona katika aya nambari 11 sura Al-Mujadila, walladhina utul ilma darajat, wana cheo, wana hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Imam Malik alielewa kwamba mimi mbona nina hadhi kuliko Amir al-Mu'minin na Harun Rashid, anite nini rembe, kitu gani kuonesha kwamba ahlul ilm si watu tu wa kuitwa hivi katika majumba kifahari ya Ikulu, basi njoo huku kuna karamu siku na nini, wakajipeleka na malemba yao. Kisivu, hii ndio hali nzuri tunasoma hivyo, wanazuoni wana heshima. Katika kisa hichi kirefu, nahofia muda utakuwa mdogo. Fakala lahu Rashid, ya Ibn Amir abaatha ilaika fatukhalifani, akamwambia Ibn Amir, Abi Amir, yani Harus Rashid anamwambia Imam Malik, hivyo nimekuita umenikatalia, nimekuita Imam Malik umenikatalia, mimi ni Amir al-Mu'minin. Faqal, akasema Imam Malik, ya Amir al-Mu'minin, akhbarani az-Zuhri anna Khalidah bin Zaid bin Thabit an abihi qal, akamtolea sasa nini kisa ambacho kisa hichi ndio tutapata jibu lake. Lakini kabla ya kumsimulia kisa chenyewe, akamdhihirishia kwamba kisa hichi ni kisa ambacho kilichokuwa kina uthibiti wa sanadi. Sanadi kama alivyosema kwamba akhbarani, amenihabarisha nani, az-Zuhri. Zuhri amenihabarisha kutoka kwa Kharija, kutoka kwa baba yake. Naona sanadi chen kwamba angalia maimamu walivyokuwa wakitaka kusimulia jambo mpaka wanalitaja kwa sanadi. Hivi ndivyo ambavyo sanadi imekuja kujenga heshima ya elimu ya dini katika Uislamu. Sababu maana Ibn Barak akasema al-isnadu min ad-din. Falaula al-isnadu laqala man sha'a ma qala. Ni kwamba isnadi, sanadi ni katika dini, yani msingi wa dini ni sanadi. Akhbarani, hadathani, al-fulani, al-fulani. Na kama si elimu hii ya sanadi, laqala man sha'a, engelisema yule atakaye, ma sha'a ayatakayo, ingekuwa maadithi chungu nzima huu. Kwa hiyo akamtajia sanadi hiyo, akamwambia ya amiru muminin, kwamba baba an abihi akasema qal kuntu aktubu alwahya baina yaday rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nikiandika wahi mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanazalat, ikateremka aya 95 katika surati an-nisa, la yastawi alqa'iduna min almu'minin, yani hawalingani au sawa wale alqa'iduna min almu'minin, wakati wa vita hawakutoka wao, wakabaki pengine wakaeka nyuzuru mbalimbali, au ikawa ni kwamba wamekuwa katika hali ya kisheria ta wabaki. Mfano wana wagonjwa dhaifu. Sasa hawa hawalingani wale waliotoka kwenda kupigana vita na wale waliobakia majumbani. Anasema katika ilipoteremka aya hii, wa ibn maktum inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqal, ibn maktum alikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya rasulullah inni rajulun darirun, mimi hali yangu hii ni kipofu, wa qad anzala Allahu ta'ala fi fadl al-jihad ma qad alimta, ama ameshatirusha aya ambazo zinaelezea uhusu utukufu wa jihadi kiasi ambacho vile wewe ambavyo unavyofahamu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ibn maktum, babala adri wa qalami rafadun ma jaff, yani huyu Zaid bin Thabit al-abihi anasema, wakati maneno haya yaenda baina ya ibn maktum na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi kalamu yangu ilikuwa bado mbichi, rafad, na haijakauka, kwa sababu yeye alikuwa akiandika wapi. Kwa hiyo yaenda mabishano, lakini kalamu bado haijakauka, na kalamu zenyewe zilikuwa ni zile wachovya waandika. Kwa hiyo inabakia katika hali ya majumbani. Akasema ya kwamba hata wakaa faqidu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala faqidi, faja la mtume sallallahu alayhi wasallam likaniangukia katika faja langu. Ina maana kukaa kwa ilikawa mazungumzo na mjadala mpaka faja la mtume sallallahu alayhi wasallam likawa limemwegemea huyu mwandishi, yani Zaid bin Thabit. Anasema ya kwamba fasakulat alayya hatta jiftu an turadda faqadi, yani kwa maana mpaka ikawa nahisi uzito katika faja langu, nahisi pona faja la mtume limekuwa zito kwangu. Baadaye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaliondoa. Kisha فأنزل الله أكترمش الله غير أولي الضرر غير أولي الضرر كمانا لكوان بحوالنغاني والي ونوكا كتكوامين إلا إسفقوا والي أباو ونيزول يعني أولي الضرر مفانو ابن مكتوم لكبوف حوالي زكوانا في جانا كتكوامين أكتوكا تين دهوك كوهوهو أكاو هابا أميباتا exemption, kwamba wewe Ibn Maktum basi utakuwa katika mtu ambaye mwenye nyudhuru, kwa umesameheka na masala hayo. Ya amir al-mu'minin harfun wahidun bu'isa bihi Jibril wal-malaikat min masirat 5000 amin ala yanbaghi an u'izzahu wa utillahu. Malik, Imam Malik akamambia Harun Rashid ya kwamba ewe amir al-mu'minin, kiza mzuri Jibril alayhi salam ameteremka na Qur'an al-Karim akaja nayo, na uteremkaji huu kutoka katika masafa kama alivyotaja rawi ni masira tu 5000 am, ni miaka 50000 5000 am, yani unakwenda wingu wa kwanza basi mpaka miaka 50,000 ndio unafika Jibril amekuja na Qur'an. Kwa hivyo amiri mu'minina, huoni kwamba kitu hichi cha kutukuzwa, kitu cha kutukuzwa mwendo wa 50,000 years mwendo inateremshwa hapa, basi tu aliyebeba Qur'ani basi aishiriki maneno haya. Anamwambia nani? Yani Malik anamwambia Harun bin Rashid. Kisha kisa kirefu na kitu cha kishata, tutakuja mahali shahid tunapokusudia. Fakala lahu Rashid, Rashid yani Harun Rashid akamwambia Imam Malik ya kwamba ta'tina hatta nata'allama alayka wa nasma'a minka. Maana yake ni kwamba njoo hapa ikulu hapa ili tusome kwako na tukusikie, yani kwamba tusikilize elimu kutoka kwako. Qal akasema Imam Malik kumwambia Harun Rashid ya kwamba aslahaka Allah, yani Allah akupe utengenefu. Innal ilma yukta wala yati, kwamba elimu siku zote yafuatwa na elimu haimfuati mtu. Kweli wewe ni amiri almu'minin, lakini kama unataka kusoma uje msikitini, lakini sio mimi nije mguu mosi mguu pili nije kukusomesha wewe hapa ikulu. Hilo sasa hapa tunafanya tunajifunza kwamba miongoni mwa idhlali ya wanazuoni au watu wenye elimu ni ili suala la watu wakenda kuwafundisha watu, ima majumbani au ima katika maeneo ambayo yalikuwa si ya kielimu. Idhlali wanazalilishwa. Mtu ambaye basi shekhe unajua bwana maana yake basi basi tutakuja pale kumsomesha. Mbona mnazalilisha jamani? Hii ni idhlali. Mtu aje kusoma. Kisa kinaendelea. Qala akasema kwamba nafsi yani Harun Rashid akamwambia Imam Malik, sawa tutakuja kusoma, lakini watamna unnasa hatta nansarifu, wazuie watu mpaka sisi tuondoke. Mimi mfalme Harun Rashid amiri almu'minin nitakuja kusoma msikiti wa Mogoro, lakini tunataka uweke road block, tukisha kuondoka njoni. Mambo haya ya watu wenye nazo. Imam Malik akasema hivi, qal idha muni'a al-ilmu min al-aamati lam yanfa' Allahu bihi al-khassata wala al-aama. Endapo elimu itapokuwa imezuiliwa kwa watu wote, yani watu wengi, gurupu la watu, basi Allah hatoinifaisha elimu hiyo kwa yule mmoja peke yake anosomeshwa na kwa wale watu wengi wanasomeshwa kwa pamoja. Yani ikawa pakachaguli wa time wakawa wasomeshwa wenye nazo ahlu banu hum okay. Alafu baadaye tena akiondoka hao ndio watu wengine akinapata sote njoni. Allah hainufaishi elimu ya wale walokaa peke yao na wale walokuja kwa pamoja. Huu ndio msimamo wa maimamu. Naam. Wanazuoni sio kudhalilisha ndugu zangu Waislamu. Kabisa kabisa. Haifai kabisa kuwadhalilisha wanazuoni. Hata kwamba mtu ende akamsomeshe nani yani mtu nyumbani kwake. Maana unajua pale bana watu wengi watoto wadogo watancheka, na mimi ndo Qur'ani sikusoma, ujana ulishika. Njoo hapa hapa msikitini. Idha jaa tunakurudisha idha jaa mara 10 hapo hapo mbele watoto wadogo. Naam. Isiyo bwana mimi naona. Sasa utakuja basi nitakupa na nauli. Ah bwana. Bwana mimi nawadhalilisha na zuoni jamani. Haifai kabisa. Kisha ni kirefu lakini tutakikata. Anasema fadhaba ar-Rashid, mwisho Rashid akakubali yani Harun Rashid kwenda ila manzili Malik, nyumbani kwa Imam Malik, au katika ile hali ambayo sehemu anaosomesha Imam Malik. Akakubali akasema naam, kutokana na hoja hizi kweli inabidi mwanazuoni aheshimiwe, ikiwa ni mfalme, ikiwa waziri mkuu, ikiwa si nani, ikiwa limited, ikiwa nani, amfate shekhe akasome, na sio shekhe akamsomesha. Kwa hivyo Harun Rashid akaenda kwa Malik kusoma. Alipofika, wa ajlasa Malikan ala almanassati allati yajlisu alaiha hatta yasma'a alhadith. Akakaa katika ile sehemu ambayo inaitwa almanassa. Mumana almanassa. Almanassa ni sehemu ambayo kichukule kama ni kiriri au kijukwaa, ambacho Imam Malik mara nyingi akitaka kusikiliza hadithi basi anakaa katika kijiriri kile kisha yeye apokee hadithi na kusikiliza. Kwa Harun Rashid alipofika akajipwaga pwa katika sehemu ile, Imam Malik akamwambia, fakala lahu Malik, ya amiri almu'minin, ma adraktu ahla baladina illa wa hum yuhibbuna an yatawaza'u lillahi. Mimi bwana ninafahamu watu wa mji huu wanapenda sana kuwa ni tawadhu, yani kuwa ni watu ambao wanatawadhu kwa Allah subhanahu, wanamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maneno kijitu kizima. Harun Rashid akaelewa, fanazala Rashidu alilmanasa, pale pale akateremka Rashidi akakaa chini na akawa wajalasa baina yadai Malik, akakaa mbele Imam Malik tawadhu'an lil'ilmihi wa inqiyada liqawlihi, akawa amekaa chini mbele Imam Malik kwa ajili ya unyenyekevu kupokea elimu. Hivi ndivyo ambavyo wanazuoni wanatakiwa waheshimu. Wanazuoni, shekhe, mwalimu, madam anakupa elimu yenye manufaa, basi inabidi apewe heshima yake. Kama unavyoona Imam Malik ana sehemu yake, mfalme, amiri mu'minin, ikabidi akae sehemu ambayo kama ni student. Kwa sehemu wanazokaa mashekhe, basi tena wanakaa watu bali yanakusudia kwa maana wanafunzi, labda tuseme katika fusul, katika fasi kuna sehemu ambayo ndio shekhe akija anakaa anatoa darasa yake. Kwa sehemu ile hairuhusi mwanafunzi akakaa. Ukikaa ina maana unamdhalilisha shekhe, unamdhalilisha mwanazuri yule, na kuonesha kwamba elimu hasa yapatikaniwa kwa kukaa chini. Ndugu zangu wa Islam, chini upete miguu hivi cross leg, hii ndo baraka elimu. Lakini ukaji wajua madeski utasoma lakini ile level ya baraka kidogo napungua. Na utafiti umeonekana kwamba wanafunzi wanaosoma katika halakati wanakuwa ni mahiri zaidi, werevu zaidi, na wenye kushika zaidi kuliko wale wenye kukaa katika madeski au katika viti au katika maeneo pengine kitu cha kuzunguka hivi na mkayefu ya condition na hizi na hizi na hizi, amsikiliza mwalimu. Kwa hiyo kwa mantiki hii tunaona kwamba wanazuoni waheshimiwe, wasiwe ni watu ambao wanaitwaitwa katika majumba kwenda kuwasomesha watu au katika maofisi kwenda kuwasomesha watu. Watu waje katika marakiz wasome pamoja na heshima zao na utajiri wao na vyeo vyao. Wa hakadha zara ar-Rashid ila manzil Malik wa taallama minhu. Hivi ndivyo ambavyo mfalme, yani Amir al-Mu'minin, akaenda kwa Imam Malik akasoma kutoka kwake. Na mwisho kabisa tunamalizia maneno yake aliyosema Sheikh Raslani, ya kwamba kutokana na kadhia hii taeleza maneno mengi, lakini kuna mahali shahidi anasema almuluku hukamau ala nnasi wal ulamau hukamun ala almuluk, almuluku hukamun ala nnasi wal ulamau hukamun ala almuluk, wafalme wao hukamun ala nnasi, yani ni watu ambao wenye kuwa hukumu watu, lakini alulamau wanazuoni wao hukamun ala almuluk au ala alumara, wao ndio wenye kuwa hukumu viongozi watawala. Na hii kwa nini? Kwa sababu wa kaifa, ndio ni kwamba wa indahum mirathun nubuwa, kwa sababu wanazuoni wana urithi wa mtume, ndo maana ikawa wao wamechukua hadhi kubwa, hadhi wasir. Kwa hiyo wanazuoni heshima yao, nafasi yao ni kwa hukumu wa viongozi. Viongozi wao watawahukumu raia. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba siku zote hadhi ya wanazuoni, hadhi ya ahlul ilm, ni kwamba lazima wawe katika hali ambayo wao watangulizwe katika masuala mbalimbali. Naam, atangulizwa mwanazuoni, kisha mwanazuoni ndio atatoa ufafanuzi. Kwa hiyo mfalme amsikilize mwanazuoni. Mfalme baada ya kusikiliza mwanazuoni, yeye ndio atakwenda kuambia watu wa watu zake na mambo, ili kwa maana anasimamia utekelezaji. Huu ndio mwendo ambao ulikuwekwa, na kukosekana kwa mwendo huu ndio ikawa Sheikh Raslan akasema ni afatil ilm, ni katika majanga ya elimu. Pale wenye elimu wanazuoni wakawa hawasikilizwi, bali pengine wao watakiwa ati ndio wafuate maamrisho ya wale ambao wafalme au wale wenye nazo. Ndugu zangu Islam, lau kama ingelikuwa watu wamekuwa katika msimamo huu wa kisalaf, vipi huyu ana elimu? Ana elimu gani? Ana elimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amechukua urithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tumtangulize katika jambo letu. Jambo lolote. Mfano, watu wanaanza wanataka kuanzisha markaz. Mtu ana pesa zake. Pesa. Anaweza kalisha watu, anaweza kujenga markaz kubwa. Kwa hiyo anachotakiwa ni kwamba amwendee mwanazuoni, bwana, mimi nataka kuanzisha markaz. Mimi nitasponsor kuanzia walimu na kila kitu. En tufanyeje? Kwa mwenye elimu sasa ndo anasema he, itabidi 1 2 3 4 5 6 7. Ndo haya ehe. Ah basi sasa. Kuna jingine itabidi 1 2. Hivi ndivyo watu wanavyokwenda. Kivipi? Ni kwamba al-ulama hukamun ala al-umara. Wanazuoni ni kwamba wao ndio wawaendeshe na wasimamie watawala au watu wenye fedha zao. Mgongano huu ukitokea, ndugu zangu Waislamu, mwenye elimu yake akawa sasa apewa amri na mwenye pesa, patachimbika. Naam, kwa sababu ni vitu ambavyo sivyo. Ni kama mfano, kama mtu anashaye kuendesha gari, gari unapoendesha kuna gear, sisi ni automatic. Sasa ukitaka gari kwenda mbele unaomba uweke namba 1. Unaweka rivazi lakini unaangalia mbele. Gari kumbe linakwenda nyuma. Ndio ndo hivi. Kwamba watu hataki kuasikiliza na zuoni, watu wengi. Kwa sababu tu mtu ana pesa zake, basi tuamua. Kwa hivyo atakuwa yeye anatazama mbele kumbe gari linakwenda nyuma. Waheshimiwe na zuoni. Wapewe hadhi yao. Kutokana hili kita kujenga msikiti, una pesa wewe kujenga msikiti, basi inabidi umwendee mwanazuoni, bwana, mimi nataka kufanya wakfu. Wakfu gani? Msikiti. Na sasa bwana, tufanyeje? Anamwambia kwamba msikiti unatakiwa hivi. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha ijenge msikiti fidwari, katika majumba. Huwezi kwenda kujenga msikiti huko mbali kabisa kabisa. Tafuta eneo ambalo kuna watu, jenga. Kisha msikiti huu utaujenga hivi, tujenge kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, uwe simply watu wasipate jua na mvua. Hakuna suala la kupamba. Jengine msikiti usio na mimba, mirabi. Nyingine mambo ya nguzo haya, itabidi tupate engineer atupe zisiwe nguzo. Kwa hiyo unajengwa msikiti ala basira, kwamba mwanazuoni ametoa maelekezo tufanyie. Hivi ndivyo anavyokwenda. Lakini tu kwa sababu mtu mwingine ana pesa zake, basi unaona, hebu pima mpaka kule ndio ndio bei itakuwa bei gani, na bei hapa itakuwa msikiti utasimama milioni kadhaa, basi mimi natatizo naandika cheki, tujenge msikiti hapa uonekane ni msikiti, watu watu waisome namba. Ah jamani, sivyo hivyo. Kwa hiyo hii ni hali ambayo labda wafahamu tu watu ya kwamba wanazuoni wapewe kipaumbele katika mambo, isiyo mambo yapangwa alafu ndo baadaye yashakuharibika ndo wanajua. Sasa unaonaje shekhe, manake tutafanyaje? Nyie mmekosea manhaji. Manhaji ilikuwa mwanzo mwende kwa mashekhe, mtake ushauri wao tufanyaje katika jambo hili. Naam, kisha tutaangalia kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah alipozungumzia habari ya ubaya kuwatukana na zuoni, akasema sabu ulamai ashaddu isman, ama kuwatukana na zuoni ni katika dhambi kubwa kabisa. Lianna sabu alalim la yakunu dharar fihi ala shakhsin alalim bal alayhi wa ala ma yahmiluhu min alilm, kwamba mtu yote akimtukana mwanazuoni basi asifikirie amemtukana yule mwanazuoni, bali atakuwa ametukana na kile ambacho alichokibeba. Amebeba mtu fiki, hadithi, Qur'an. Sasa ukimdhalilisha na kumtukana, usifikirie yule tu, bali umedhalilisha na ile yote ambayo alikuwa ameibeba. Na faida nyingine, nafikiri sababu mambo ni mengi, katika manhaji salafi kuna kisa kimoja ambacho kutukana na zuoni. Naam, ukurasa sisi tunakuja kusoma huko mbele. Anasema al-Imam al-Shatibi katika rahmahullah katika kitabu chake kinaitwa al-Intisam, kuna mujalladat, ametoa kisa hiki. Ruya أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام يعني ما يسمى بعلم الكلام كل كتكوال ونداي ميونغوني مواتوا واتوا بدع ولكو نتاكا كوي فضيليشا كوي تكوزا علم الكلام مسألة فلسفة. لذلك كسايتي أما كتوى الشيخ بزمول هفا إلي كتوى ile hali ya indhari kwamba si vizuri watu kuwatukana wanazuoni. Akasema hivi katika watu hao, watu wa bid'a, anasema al-fiqhi, kuhusu habari ya fikihi, fakana yaqul, asema hivi katika watu wa bid'a, watu wa falsafa, inna al-ilma ash-Shafi'i wa Abi Hanifa hamalat la yakhruj an sarawil imra'a yani ahkam al-hayd wa an-nifas. Elimu ya Imam Shafi na elimu ya Imam Abu Hanifa ni elimu ambayo ukiipima, yani ametumia neno ambalo la kejeli kabisa kabisa, sarawili mar'ah, yani suruali ya mwanamke, yani kwa maana haizidi thamani ya suruali ya mwanamke. Akusudia kwamba Imam Shafi, Imam Abu Hanifa hawana lolote wanalojua isipokuwa mambo ya hedhi na nifasi, basi hajui chochote tu sili. Pasema Swahili akutukana naye hakuchagulii tu. Hadha kalamu haulai zaigin qatalahum Allah, kama alivyosema Imam Shafi, kuonesha ya kwamba haifai kuwatukana au kuwadhalilisha ahlul ilmi kwa namna yoyote, kwa kutoa maneno labda ya vijembe kama maneno haya. Inawezekana ikawa mtu akasema kwamba bwana wanajua nini, hajui chochote, wapo tu pale wanapiga makelele, mimi sioni faida yote. Wamekusanyika, wamekusanya watoto tele, ana lolote, salafi salafi salafi salafi. Ni maneno ambayo kwa kweli ya kuwatukana na kuwadhalilisha na zuoni, hayafai maneno haya. Naam, tunamalizia katika nasaha zetu kuangalia kauli ya Ibn Athakir رحمه الله. ابن عساكر ام عندك قولك تستفشاك مشهور كنيك تبيين كذب المفتر قوله مبكى ليو انتميك كما نقولي يقوى فمكينيو والي وانوظنلشا kuwakejeli, kuwatukana, kuwakebehi ahlul ilmi wanazuoni, na hususan wanazuoni ambao walioshikamana na kitabu na sunna ala fahmi salafi saleh. Man huwa Ibn Asakir? Ibn Asakir yeye alikuwa ni al-imam wal-allama al-hafidh al-kabir, alikuwa ni mtu ambaye muhadithi katika ardhi ya Sham, Dimashq. Imam Ibn Asakir alikuwa ni mtu ambaye al-hafidh, na alikuwa ni muhadith katika mji wa Sham. Amezaliwa bwana huyu mwaka 499 hijria na akafa mwaka 571 hijria. Ibn Asakir ukirudi katika tarjama zake mbalimbali vitabu vingi, basi utamkuta ameandikwa katika hali ambayo amechukua nafasi kubwa katika watu ambao wanaheshimika katika elimu. Bwana huyu ameandika vitabu vingi kabisa, mfano Tarehe Dimashq Ibn Asakir, kitabu mashuhuri. Kuna Mu'jam ya Ibn Asakir na vitabu vingine mbalimbali. Naam, nini maneno yake katika kitabu hicho kinaitwa Tabyin Kadhib al-Muftari? Maneno yake ni kama ifuatayo, ambayo tutamalizia na saha zetu kuhusu masala ya kuwatukuza wanazuoni. Qala Ibn Asakir rahimahullah. Ibn Asakir amesema hivi: inna luhuma al-ulama'i masmuma, ama hakika nyama za wanazuoni zinasumu. Wa sunnatullahi fi hadk at-tari muntakhithihim ma'luma, na mwendo wa Allah katika kuyachana chana na kuyararua mapazia ya wale ambao wenye kuwadhalilisha wanazuoni, mwendo huu wa Allah ni ma'luma, unajulikana kabisa kabisa. Akasema Ibn Asakir kwamba faman atlaqa lisanihi fil ulama bilintikasi wa salam, yeyote ambaye atakuwa atauachia ulimi wake, faman aflaka lisani, yani ulimi wake akawa hauna break kuhusu wanazuoni, ulimi wake ikawa hauna governor kuhusu wanazuoni, bilintikasi, kuwadhalilisha, na vile vile wa salam, yani kuwakebehi, kuwavunjia heshima, kwa dharau, kwa tukana, ikawa mtu alopokwa tu, shekhe ana shehe gani yule bwana? Kasema wapi yule bwana? Ana nini yule? Anasema Ibn Asakir, ibtalahu Allahu azza wa jall, Allah atampa mtihani mtu huyo, kabla mautihi, bimauti alqalb, atampa mtihani wa kufa moyo wake, kabla ya kufa yeye kifo chake cha uhalisia. Yani mtu hajafa, lakini moyo tayari umeshakufa. Na moyo bwana wa mtu ukifa, basi khalas. Wahindi wanasema kush nain, kush nain. Haya, moyo unakufaje? Moyo unakufa katika jinsi ambayo, labda kuna kisa tukitoe cha Bani Israel katika Surat al-Baqara, kisa kirefu kifuanza: wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Kikaja kisaiti wakala muuliza we tutaraji gani? Kisa kikaja mwisho kabisa: fadhabahuha wama kanu yaf'alun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aya inafuatia anasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Kisha mahali shahid: thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama tafajjaru minhu wa inna minha lama shakka fa yakhruju minhu wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Hasa hapa pana kisa ni kwamba nyoyo zao hawa bani Israel zikaja zikawa ngumu kama mawe au zaidi ya mawe. Mawe bwana, haya mawe, kuna mawe mengine huwa yana pachika pachuka na kukatika, maji yanatoka ndani yake. Mengine huwa yanakuwa katika hali ambayo yanapurugika tu kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa moyo unapofikia katika hali ya jiwe, waambiwa kwamba moyo umekufa. Kwa sababu jiwe liko in a solid form. Jiwe halina uhai. Kwa moyo wa mtu unakuwa katika maji, tayari umekufa. Yeye mwenyewe anaenda, lakini moyo haupo tena. Hii ndiyo mtihani wa mtu ambaye atakuwa anawajeruhi na kuwatukana na kuwakebehi watu ambao walobeba elimu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atajaribiwa, moyo wake utakufa kabla ya yeye kufa kifo halisi. Anaenda mtu, sio kama labda anaumwa, anaenda vipi, hana lolote, maskini anaolijua, au kwa maana akaambiwa kasikia, kwa sababu moyo ushakufa. E bwana, ifai wewe bwana, nani mimi nitaendelea kutukana tu? Watanifanya nini mimi? Wale wanaweza kunihamisha hapa msikitini, moyo ushakufa. Yeye mwenyewe hajafa, lakini moyo ushakufa. Mchezoni salafi salafi, mafuta mafuta, hana chochote, moyo ushakufa. Huyu hajafa, lakini moyo ushakufa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hususan talabati alilm, wajihadhari sana na suala la kuwakebehi ahlul ilm, kuwadhalilisha, kuwasengenya ahlul ilm. Nyama za wanazuoni, inna luhuma alulamai masmuma, zinasumu. Na sumu inawezekana ikawa mtu amekunywa sumu, amekula sumu, reaction ikawa ikawa pale pale on the spot. Na kuna sumu nyingine ukaila leo baada ya miaka 10 ndio sumu ikadhihirisha ubaya wa sumu ile ikakuathiri. Wewe wadharau tu wanazuoni, wakebehi, wadhalilishe, watukane, basi ujue kwamba naam, sumu baada after 10 years ndio nakujulikana. Kwani kitu gani jamani huyu? Kwani kuna nini? Kwani ilikuwaje? Kwani lelele? Kwani bana, kumbe watu washasahau kwamba nyuma huko aliwahi kuwatukana mashehe, akawadhalilisha ahlul ilm na kuwakebehi na kuwafanyia kila aina mzaha. Wanajua nini wale bwana? Masalafi, masalafi. Ana mpango wote. Hata endelea kusema, lakini unameza sumu. Nyama za wanazuoni zina sumu. Inakudhuru wewe mwenyewe, huna habari. Kwa hii tunasema ni moja katika faida ambayo tumeipata masala haya ya kuwazunguza wanazuoni. Kwa hiyo tunarudi katika kitabu chetu cha Al-Manhaj As-Salafi, ukurasa nambari 57. قال أبو حاتم الحبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذين ذكرناهم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم، ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا سنته صلى الله عليه وسلم، فمن تعالى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. أفضل فأمبابة الكثمامة نا إن شاء الله يوم الجالو تتعدليا. وقال الله تبارك وتعالى كتك سورة النساء آية نمبر 83، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان شيطان إلا قليلا. سورة النساء آية نمبر 83. كنت أنزيها جمع الجالو إن شاء الله كتك آية هي كتك تبهيك كشيخ بزمول. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم، كما كنا نسأل لوته فليتفضل قبل يقول أفسال. نعم، نعم، فدوان وقليا. أنا أوليز أفسال لك وبعنا السلفي كنا عطوا أن أسمع بأعلي وبعنا لغنيات ووشيني أنا زوني كما ذلك مصعب يعني كما ووشيني أمتومي لمصعب أو سوى كوحيكا نظر كسيمة كوانبا. Hizo ni kauli miongoni mwa kauli za wale watu ambao walikuwa wanaitafuta kuipinga haki na hawana hoja zilizokuwa za msingi. Mara nyingi mtu atapokuwa katika hatua hana hoja, basi anaweza akazungumza jambo lolote lile ambalo analihisi kwamba hili mimi litanisaidia katika kutetea hoja yangu. Si kweli? Taban, nafikiri hili ni somo ambalo mara nyingi tunalielezea. Siku zote watu as-salafiyun wanakuwa na misimamo ya kufuata Qur'an, Sunna ala fahmi salafi swali. Basi kwa hiyo ukitoa vitu hivi vitatu, vikija wengine wote basi lazima tutakuwa tunamwangalia, je, huyo alokuja ameambatana na vitu hivi? Kwa hivyo imamu yoyote yeyote awaye, tutamwangalia msimamo wake huko katika kitabu na Sunna ala fahmi salafi swali. Kama itakuwa ni mtu ambaye mwanazuoni ameshikamana na kitabu na Sunna ala fahmi salafi swali, bila shaka atakuwa ameingia katika manzil ya kwamba yeye atakuwa ameingia katika nafasi atiiwe. Ndio kwa sababu sisi tunaambishwa tufate kitabu na Sunna kwa ufahamu wa maswahaba. Sasa kuna mtu anatulingania na kutufahamisha na yeye mwenyewe yuko katika msimamo huu, basi huyo bila shaka tutakuwa tunamtii na kumheshimu na kumfuata. Kwa maana nyingine ni kwamba mwanazuoni yoyote ambaye atakuwa ameshikamana na kitabu na Sunna la fahmi salatu swale, basi huyo ndio kufikiwa, ndio kufuatwa, na ndio kusoma kwake, na ndio kumsikiliza. Kwa hivyo kauli kama hiyo tutasema ni kauli ya kishetani au ni hoja za kishetani ambazo mara nyingi zinajenga kwamba mtu hana hoja, avurumisha tu mambo ili aweze kutetea misingi yake. Allahu alam, Allah amjuze zaidi. Naam. Naam. Ama kwa kweli katika swala hili mimi nimeliona mashehe wengi wameweza kuweka nasaha zao ala talabati alilm inda ikhtilaf alulama. Endapo kutupokuwa kuna khitilafa na zuoni, basi mashehe wengi akiwemo Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadii rahimahullah, al-Albani rahimahullah, Ibn Uthaymeen na غيره wasema kwamba ni yani talabati alilm alayhim as-sukut, wao wanalazimiana na kunyamaza pale ambapo panapotokea ikhtilaf baina mwanazoni huyu na mwanazoni huyu. Kwa hiyo kunyamaza kwao ndipo kutakuwa kumejenga heshima ya wanazoni huyu kwa upande huu na mwanazoni kwa upande huu. Na wakaeleza kwamba hala hala kwamba wanafunzi wasijiingize katika fitna ya aina yote ikiwemo suala la ikhtilaf, pengine shekhe huyu katoa msimamo huu na mwingine katoa msimamo mwingine. Kwa hiyo talabatul ilm hawatakii wabebe bendera, wao ndio wasemaji zaidi ya mashekhe zao. Kwa hivyo hii itakuwa amekiuka mtu ile tusema ile adabu, kwa sababu katika usomaji kuna adabu za mwanafunzi. Sasa miongoni mwanzo ni kwamba mwanafunzi awe katika ile hali kwamba hapa shekhe huyu na ambaye kasema hivi na mwingine kasema hivi, kwa hiyo mimi alai nisinyamaze, nisimsemee huyu wala msimsemee huyu. Hii ndio itakuwa dawa nzuri kabisa au katika nasaha nzuri ambazo maulama wengi wamezielezea. Na ukimwona mwanafunzi au grupu la wanafunzi wamekwenda kuchukua msimamo wa shekhe wao na ikawa ndio hoja kutaka kumdhalilisha shekhe mwingine, basi hiyo kwamba wanafunzi hao ni fashila. Tukisema fashila, yani kwa maana wame prove failure, kwamba wamekosa sifa za wanafunzi, bali watakuwa tu wanasoma babaani watasoma, lakini kwamba wamebeba au wameikosa ile sifa kwamba wao ni wanafunzi. Kwa hiyo wingi wa wanafunzi kama mfano hivi, huu ni wingi, lakini wingi huu utategemea ni namna gani wanafunzi watakokuwa wamepata adabu za elimu. Inawezekana ikawa kuna wanafunzi 100 lakini watano tu ndio ambao watofaidika na elimu. Kwa nini? Kwa sababu wamebeba adabu za elimu. Yeye akiona hapa pana khitilafu, shekhe huyu kasemesha, yeye ananyamaza kimya, hawi mropokwaji, hawi akawa atetea shekhe mwingine na kumsema, anajua kwamba hapa bwana shekhe huyu kateleza kutokana na adili hizi, asukute, anyamaza kimya. Kutasema kwamba nasaha zetu inapotokea mitazamo kama hiyo, adabu za mwanafunzi, basi awe ni mtu mwenye kunyamaza kimya zinapotokea ikhtilafu au fitna inapojitokeza. Allahu alam, Allah ndiyo mjuzi zaidi. Naam. Ama mtu kusimama katika almanabir, yani katika member, na kuweza kutukana mashehe ni jambo ambalo litakuwa ni baya zaidi. Isipokuwa alilimu ametuelekeza ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatastahiki kusemwa kwa mwanazuoni mwingine, yani mwanazuoni akasema, akamsema mwanazuoni mwingine, ni pale ambapo atakapokuwa mwanazuoni huyo tayari imeshadhihirika kwake masala ya al-inhiraf. Al-inhiraf kwa maana mtu ametoka katika njia kisawasawa na amekuwa katika njia iliyokuwa ya bidaa, njia ya shirki na njia nyinginezo. Na kwa nini yasema? Wanasema ni kutoa tahadhari, kutahadharisha watu, umma, kwa majamani, mtu fulani ambaye ni shekhe fulani, huyu msimamo wake uko kadha kadha dikadiani, huyu ni mtu wa bila, huyu ni mtu wa hivi. Kwa hivyo watu wanapata tahadhari, wanajua kwamba kumbe shekhe yule amepinda katika kiasi hicho, kwa hivyo tusiende tukachukua elimu kwake. Hiyo inajuzu kwamba ikiwa kwa kujili ya kuwatahadharisha umma, basi inajuzu kumsema shekhe mbele ya member hapo, ukamsema mwingine kwamba jamani, mtu fulani huyo ni mtu mshirikina, anachinja mibuzi, kwa hivyo hivi na hivi na hivi, na kwa dalili zote. Lakini pasipo na sababu kama hizo, ikawa mujarradi tu mtu anataka kujikweza. Sasa atajikwezaje? Atajikweza kwa kumkanyaga mwingine, ama hapo ataingia katika makosa, yani ile aonekane kwamba yeye ndo yeye. Kwa hivyo ili aonekane yeye, basi amponde mwingine, hilo kosa. Lakini ikiwa ni haki, aisema hasa haki kwamba shehe fulani ni mtu wa bid'a, na kweli kaonekana katika maulidi, na kweli kapiga hitima hivi, basi hapo ni kwamba hakuna ubaya wa aina yote. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.